oraz Somersby różne rodzaje. Tylko 2,99. Lato naprawdę niskich cen w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 11 lipca, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaczęła się cisza wyborcza, głosowanie w wyborach prezydenckich zacznie się w niedzielę o 7 rano. Policjanci i strażacy wodni apelują o bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Najsłynniejszy zabytek Stambułu, Aja Sofia, nie będzie już muzeum, ale meczetem. O północy skończyła się kampania wyborcza. Na 24 godziny przed głosowaniem i w dniu głosowania zakazana jest agitacja wyborcza. W czasie ciszy wyborczej zabronione jest organizowanie manifestacji politycznych, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Zakaz dotyczy również lokali wyborczych, a za jego złamanie grozi grzywna do 5000 zł, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak. O wiele większe sankcje, w szczególności finansowe, są związane z publikowaniem sondaży. Mianowicie, kto w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych badań, sondaży opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów lub wyniki sondaży wyborczych przeprowadzonych w dniu głosowania, podlega grzywnie od 500 tysięcy do 1 000 000 zł. Przewodniczący PKW zaapelował również do wszystkich osób głosujących i pracujących przy wyborach, by zachowały środki bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. Policjanci i strażnicy wodni apelują o bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Wiele osób, szczególnie młodych, spędza wolny czas na kąpieliskach, na przykład nad zalewem w Supraślu w województwie podlaskim. W takich miejscach warto pamiętać o zasadach, których należy przestrzegać. Spuszczam dziecka z oka, no bo nie można inaczej. Zachować trzeba dyscyplinę, regulaminu, bo są wyznaczone miejsca do kąpieli, no i w tych miejscach należy się kąpać. Nie skaczemy na główkę. No chyba, że babcia pozwoli, ale to już jak babcia pozwoli, to na bombę. Na główkę nie. Głównie patrzę po prostu na nią cały czas. I jak za daleko odchodzi, to muszę niestety ją z powrotem wziąć do siebie, bo niestety ona ma 3,5 roku i jeszcze nie rozumie, jak powiem, żeby przyszła, to czasami nie słucha. Starsi plażowicze powinni pamiętać, że wypoczynek nad wodą i picie alkoholu nie idą w parze. We Francji liczba zmarłych z powodu koronawirusa przekroczyła 30 tysięcy. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 25 nowych zgonów. To oficjalny bilans epidemii podany przez Główny Inspektorat Zdrowia. W związku z ożywionym ruchem turystycznym spowodowanym wakacjami i weekendem połączonym ze Świętem Narodowym 14 lipca Główny Inspektorat Zdrowia apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych związanych z epidemią. Przede wszystkim o noszenie maseczek, które są obowiązkowe w transporcie publicznym, o regularne mycie rąk środkami dezynfekującymi, o zachowanie odległości między osobami oraz o otoczenie specjalną opieką osób w starszym wieku i tych z grup najwyższego ryzyka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Najsłynniejszy zabytek Stambułu, Aja Sofia, nie będzie już muzeum, ale meczetem, decyzję ogłosił turecki prezydent. Wszystko po tym, jak turecki sąd anulował status muzeum, jaki posiadała budowla. Wcześniejsze zapowiedzi ponownego przekształcenia budynku w meczet spotkały się z ostrą krytyką religijnych przywódców z całego świata. Położona w zabytkowej i tłumnie odwiedzanej przez turystów części Stambułu Aja Sofia zbudowana została 1500 lat temu, pierwotnie jako prawosławna katedra. W 1453 roku po podboju ówczesnego Konstantynopola przez muzułmańskie Imperium Osmańskie stała się meczetem. Po I wojnie światowej, gdy Turcja była już świecką republiką, Aja Sofia została zamieniona w muzeum i wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Teraz znów będzie meczetem. Na podstawie decyzji sądu wydałem dekret o przekształceniu w meczet. Planujemy, że do pierwszych modlitw dojdzie w piątek, 24 lipca. Poinformował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Przekształcenie budowli było jedną z obietnic wyborczych prezydenta dla islamistów. Sprzeciwiała się temu opozycja. Władze zapewniają, że turyści nadal będą mogli odwiedzać Aja Sofia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy nie będzie padać tylko na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W dzień wszędzie może spaść deszcz. Na Podkarpaciu spodziewane są burze, lokalnie z gradem. 15 stopni na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku, 17 na Podlasiu i na Wybrzeżu, 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Polski beat. Dobry wieczór, minęła północ. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Zapraszam na audycję Polski Beat, czyli godzina poświęcona polskiej muzyce. Rozpoczęliśmy od singla, który grałam już na antenie Trójki, ale to była nasza trójkowa premiera, więc myślę, że w Polskim Bicie też jak najbardziej mamy prawo do tego, żeby do niego wrócić. Król Słońce i utwór zatytułowany Maj to duet debiutujący kilka miesięcy temu, ale wszystko, co dzieje się wokół nich, toczy się w naprawdę całkiem szybkim tempie. Tych singli pojawia się coraz więcej i cieszą się też coraz większym zainteresowaniem. Tak o Hemingway. Przed nami pocztówka z WWA 2K19 jeszcze. Zabierz mnie do sanatorium,

Do duetu Oxford Drama zawsze wracam z dużą przyjemnością. Będzie nowa płyta. Jeszcze nie wiem kiedy, ale Gosia i Marcin wrzucali takie posty, że są już na finiszu nagrań i że ta płyta to będzie taka ich prawdziwa płyta. Taka, kiedy odcięli się od wszelkich oczekiwań, odcięli się od tego, co modnego dzieje się w świecie muzyki, no i czują, że nagrali coś, z czym są w stanie się w 100% utożsamić. Blisko im jest do duetu Bluszcz, który także niebawem będzie miał na koncie nowy, trzeci krążek. Mars Volta to tytuł singla, ale także tego wydawnictwa długo grającego. To zespół Bluszcz w brudnym, riffującym wydaniu. To jeszcze jeden nowy singiel. Dzisiaj po północy w programie trzecim. To będzie Mick O'Why z nagraniem Billy Bounce, gdzie również pojawia się kilka pytań, kwestii związanych z tym, jak żyje dzisiejsza młodzież, a może ta młodzież trochę starsza również. A potem kącik z klasycznym hip-hopem. Perfumowani chłopcy nie mają czasu na love, szukają szybkich opcji, wow. Oczarowana Daisy nie ma pojęcia, że przespała się z Brianem Tracy, wow. Perfumowani panowie nie mają czasu na love, się podniecają pensją, wow. Doinwestowane żony smucą między sobą przez złote iPhony, wow. Na górze róże, na dole kolce, odkrywam ciszę na nowo. Mówcie mi nowy John Cage, w kalendarzu liczba 2019. Martwi się absurdalnie, martwi się o duet Carters. Lubię Queen Bee, lubię Jay-Z, ale moce straszne, opisane na it jako iluminackie, bardzo przeraziły znów, czuję, że dziś nie zasnę. Wow, jakbym wciągnął cały Aspen. A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy do rana, a do śniadania na pętlę poleci Travis i James Blake. Perfumy

absolutna nowość, zapowiedź płyty, której tytuł to Komorebi. Japońska muzyka jest bliska sercu Daniela Dramza, czyli Daniela Schleindy od dawna, o czym mogliśmy przez parę lat przekonywać się tutaj na antenie programu trzeciego, kiedy Daniel Drams prowadził swoją audycję. Teraz wiemy, że te wszystkie inspiracje zmaterializują się na najnowszym wydawnictwie Daniela, który wydaje płytę pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Pierwszy singiel to wspólne nagranie z Resiną.